มาคุยถึงเรื่องร่างทรงองค์เทพกันหน่อยคุณสุนีเล่าให้ฟังคุณสุนีนี่แกเป็นคนจีนนะครับเล่าให้ฟังบอกว่ายายแกคืออาม่าแกนะเขาว่ากันว่าแกมีองค์อาม่าเนี่ยรับพ่อปู่มาบูชาปู่อะไรไม่รู้แกเคารพนับถือมากถ้ามีใครจุดธูปเรียกพ่อปู่นี่พ่อปู่จะมาเข้าร่างอาม่าทันทีแต่ว่าอาม่านะไม่ชอบที่จะเป็นคนทรงพยายามหลีกเลี่ยงอยู่เสมอเวลาลูกหลานเดือดร้อนก็จะรบกวนอาม่าบางทีหาอาม่าไม่เจอไม่รู้อาม่าไปไหนไม่รู้เพราะแกชอบไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปตามหาก็ลำบากไม่รู้แกไปไหนแต่ถ้าอยากจะให้แกช่วยนะให้แกกลับมานะจุดธูปเรียกพ่อปู่พักเดียวเท่านั้นนะอาม่ากระหืดกระหอบกลับมาบ้านทันทีมันน่าแปลกคุณสุนีบอกว่าเห็นมาสมัยเด็กๆยังนึกแปลกใจไม่หายคุณสุนีนี่กลัวอาม่ามากเพราะรู้สึกว่าแกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราๆนี่แกต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้อาม่าไม่สนิทกับแกเลยเป็นความกลัวแบบเด็กๆนะทั้งที่แกไม่ใช่คนดุอะไรเลยใจดีซะด้วยซ้ำที่นี่มีอยู่วันหนึ่งอาม่าไปซื้อของที่ตลาดคนก็เยอะเชียวคนดีคนร้ายก็ปะปนกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครปรากฏว่ามีโจรคนหนึ่งฉกกระเป๋าเงินอาม่าที่แกถือติดตัวอยู่เป็นประจำในนั้นมีเงินไม่เยอะหรอกแต่ไอ้โจรมันคงนึกว่ามีเยอะเพราะว่าเป็นกระเป๋าลูกโตใบเขื่องเชียวจริงๆแล้วในนั้นก็มีพวกยาหอมยาลมยาดมยาหม่องอะไรเท่านั้นแหละไอ้โจรมันคงเห็นว่าเป็นคนแก่ด้วยก็ฉกควับวิ่งตือเลยอาม่ารู้ตัวว่ากระเป๋าหลุดจากมือหันไปเห็นโจรกำลังวิ่งแกก็ตวาดสุดเสียงว่าหยุดนะเท่านั้นแหละไอ้โจรสะดุ้งเฮือกหยุดกึกก้าวขาวิ่งต่อไปไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกมากคนในตลาดก็เห็นกันทั้งนั้นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นพอโจรมันหยุดก็ช่วยกันจับโจรเอากระเป๋าคืนอาม่าไอ้โจรในอายุราวๆสัก30ได้มั้ยที่ฉกกระเป๋าเข้ามาหลาย10รายแล้วบางทีก็ล้วงเอาไม่ว่าเงินหรือว่าของมีค่าอะไรมันเอาได้เอานั้นน่ะโดนตำรวจเอาตัวไปสอบสวนดำเนินคดีมันบอกไม่รู้เป็นอะไรตอนนั้นขาก้าวไม่ออกพอได้ยินเสียงตวาดเท่านั้นหยุดกึกเลยแล้วมันบอกว่าเสียงที่มันได้ยินมีอำนาจมากไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงผู้ชายเสียงมีพลังน่ากลัวทำให้มันต้องชะงักลืมหมดว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นเรื่องประหลาดอย่างที่สุดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆกลางตลาดด้วยพวกญาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นเสียงพ่อปู่อย่างแน่นอนที่มาช่วยอาม่าไว้ทันท่วงทีอาม่าแก่มากแล้วเสียชีวิตลงก่อนตายแกมีสติดีมากสั่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ้นลมไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานอะไรเมื่อแกตายแล้วบ้านที่อาม่าเคยอยู่เป็นบ้านเก่าของอาม่าเองก็ยกให้อาอี้ที่เป็นลูกสาวคนเล็กสุดอี้เขามีลูก2คนเด็กๆนี่กลัวอาม่ามากไม่กล้าเข้าห้องที่อาม่าเคยนอนวันหนึ่งตอนค่ำหลาน2คนเห็นอาม่าเดินเข้าห้องนั้นไปก็ตกใจไปบอกแม่อาอี้ก็ไปดูแต่ก็ไม่มีใครในห้องอยู่มาอีกไม่นานสามีของอีก็เห็นอาม่าอีกเห็นเดินเข้าห้องไปอีกเหมือนกันแต่นี่กลางวันแสกๆตอนบ่ายๆแดดร้อนเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้อาอี้เชื่อว่าอาม่ายังอยู่ที่บ้านเด็กๆกลัวไม่กล้าอยู่บ้านกันตามลำพังแม้แต่สามีอีเองก็ยังกลัวก็เลยคิดหาทางกันว่าจะทำยังไงจะเชิญวิญญาณอาม่าไปไว้ที่ไหนดีตกลงกันว่าควรจะเชิญให้ไปผุดไปเกิดสักทีว่าอย่างนั้นก็ไปหารือกับหมอผีให้มาทำพิธีปรากฏว่ากำลังทำพิธีอยู่หมอผีโดนมือที่มองไม่เห็นตบจนหน้าบวมเลยรีบกลับเลยเก็บเครื่องมือกลับต่อมาอาอี้ไปหาหมอจีนคนหนึ่งให้เซียนซือมาทำพิธีหมอคนนั้นมาถึงก็ทำพิธีแบบจีนครู่เดียวตกบันไดขาหักนอนร้องโอยด้วยความเจ็บปวดอาม่าเฮี้ยนมากอาอี้บอกแล้วก็หาหมอมาอีก 2-3 คนแต่ละคนก็ล้วนแต่เจอดีกลับไปไม่รู้จะทำยังไงก็จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณอาม่าขอให้ไปผุดเกิดเสียทีเถอะอย่ามาอยู่เลยอาม่าตายแล้วหลานๆน่ะกลัวกันมากขณะที่อาอี้กำลังพึมพำอยู่จู่ๆลมก็พัดแรงวูบเย็นอย่างกับน้ำแข็งพัดเอาธูปที่อาอี้ปักในกระถางปลิวออกหน้าต่างไปแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอีก็หันไปมองปรากฏว่ารูปถ่ายอาม่าที่ตั้งอยู่บนหิ้งบูชาร่วงหล่นลงมากระจกแตกกระจายเลยอาอี้ขนลุกสู้วิ่งหนีออกมาจากห้องร้องไห้ฝันหนีดีพอตัวสั่นสะท้านพูดละล่ำละลักไม่เป็นภาษาคนเอะอะโวยวายเหมือนคนบ้าจับความได้บ้างไม่ได้บ้าง ที่จับความได้พูดทำนองว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ต้องมาไล่บอกกันดีๆก็ได้พักหนึ่งก็ค่อยๆสงบลงจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างเออคนตายไปแล้วท่านผู้ฟังน่าสงสารนะน่าสงสารอาม่าแม้แต่บ้านตัวเองลูกหลานยังไม่อยากให้อยู่เลยครับทำบุญกับตัวเองไว้ให้มากที่สุดอย่าไปรอหวังลูกหวังหลานเลยมีโอกาสไปวัดก็ไปไปศาลเจ้าก็ไปไปทำบุญเอาไว้ตัวเองนะครับตายไปแล้วจะได้ไปที่ชอบที่ชอบเลยไม่ต้องมาอยู่ให้ลูกหลานมันต้องมาจุดธูปไล่อย่างเงี้ยช้ำใจครับอ่ะมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็เกี่ยวคนแก่ๆก็แล้วจันยอนชอบเล่าเรื่องคนแก่คนเฒ่าชื่อยายส่องคนเราเวลาพอแก่ลงนี่มักจะหลงนะอย่างยายส่องเนี่ยหลงแล้วตอนนั้นพอแก่จัดวันนั้นฝนตกจากจากฟ้าก็ร้องลมพัดแรงปรากฏว่ายายส่องหอบไม้ฟืนไปตากฝนที่ลานบ้านลานบ้านนี่น้ำฝนนองไปหมดแล้วพอตอนเย็นแกคดข้าวใส่ขันคนก็เห็นตัวแกผอมๆผมขาวๆนั่งยองๆรอใส่บาตรพระที่หน้าบ้าน4โมงเย็นแล้วคนผ่านไปผ่านมาก็ถามว่าแกมาใส่บาตรอะไรตอนเนี้ยแกบอกเดี๋ยวพระก็มาคนก็หัวเราะอันครึ่นแต่ลูกชายแกก็คิดว่าถ้าแม่หลงก็ดีเอ๊ะดียังไงนี่ลูกชายชื่อวีระเป็นคนคิดในวีระนี่เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านตอนค่ำสังเกตเห็นว่าแม่มีสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปก็ถามแม่ว่าแม่หลงเหรอมึงพูดอะไรไหนวีแม่หลงหรือเปล่าหลงกูจะจำมึงได้เหรอไอ้วีก็เห็นแม่ฟืนไปตากฝนน่ะพูดจาเหลวไหลไม่เข้าเรื่องเออแต่แม่หลงก็ดีเหมือนกันนะมันพูดเบาๆมันก็พูดกับตัวเองแม่ก็ถามว่าเอ็งว่าอะไรอ่ะยายส่องก็คอยเงี่ยหูฟังคำพูดลูกชายแต่แกได้ยินไม่ชัดแกจ้องมองลูกด้วยสายตาเข้มงวดจ้ะวันหนึ่งยายส่องขนเสื้อผ้าออกจากตู้แดดกำลังร้อนจ้าแกเอาผ้าไปสะบัดกลางแสงแดดไปผึ่งเอาไว้วีระลูกชายก็เฝ้ามองแม่อยู่เงียบๆจากใต้หลังคาระเบียงเรือนแม่หลงจริงหรือเปล่าหลงจริงก็ดีจะได้มีเมียสักทีต้องดูให้แน่ใจซะก่อนแม่น่ะแปลกๆอยู่บางทีทำท่าเหมือนจะจำอะไรไม่ได้แต่บางทีก็จำขึ้นมาไม่มีปี่มีครุยอย่างนั้นแหละแกปล่อยเสื้อผ้าพึ่งแดดพักใหญ่ก็หอบไปซักบิดผ้าแล้วก็สะบัดพับผับเอาไปยัดใส่ในตู้น้ำในหยดเปียกติ๋งติ๋งวีระก็เฝ้ามองเงียบกริบจะยิ้มยังยิ่งแง่อยู่แล้วแม่หลงแล้วเนี่ยเสื้อเปียกแล้วพับไปเก็บในตู้แล้วทีนี้สบายใจโก๋เขาก็ลงจากบ้านไปหาแฟนชื่อสายชนทำสวนส้มโออยู่ใกล้ๆนะวันนี้วันอาทิตย์สายชนไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่สวนก็ไปบอกกับสายชนแฟนบอกแม่หลงแล้วชนหลงจริงด้วยสายชนก็ยิ้มอย่างใจเย็นหน้าตาสวยดีคนชื่อสายชนนี่นะก็ถามว่าอะไรอ่ะพี่ไปดูสิก็เล่าให้ฟังยืนนิ่งไม่ได้แขนขาหยุกหยิกอยู่ตลอดเวลาละคนชอบกันนี่มันยิ้มกันทั้งวันนะไปดูให้แน่ใจไปสิไปด้วยกันวีระก็ฉุดมือสายชนไปขึ้นมอเตอร์ไซค์นั่งซ้อนท้ายไปแอบมองแม่จากหลังพุ่มไม้ใกล้เรือนสายชนก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่ว่าเธอก็เห็นยายส่องนี่ควักปลาร้าจากไหกลิ่นมันโชยมาเข้าจมูกแกล้วงปลาร้าออกมาแล้วก็โยนทิ้งไปที่พื้นดินน่าสงสารนะหลงซะแล้วคนแก่ก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยยายของเธอก็เหมือนกันน่ะวีระยิ้มกำลังคิดถึงผู้หญิงหลายคนที่เขาเคยชอบแต่ไม่เคยสมหวังแม้แต่คนเดียวเพราะว่ากี่คนแม่ติหมดไม่ถูกใจแม้แต่คนเดียวก็เลยหาแฟนไม่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งมาถึงสายชนนี่แหละสายชนนี่เป็นคนหน้าตาดีเจอกันตอนขับมอเตอร์ไซค์สวนทางกันตั้งแต่วันนั้นก็คอยดักพบปะทักทายเธอมาตลอดวีระเนี่ยเคยพูดเปรยๆถึงหล่อนกับแม่พูดกับแม่แม่ก็ติว่า บ้านนั้นมันจนพี่น้องตั้ง5คนบ้านทำสวนก็ใช่ถึงตัวสายชนจะเป็นเสมียนโรงงานเงินเดือนก็จะได้สักกี่สตังค์จากวันนั้นมาวีระก็เฝ้าดูแม่อยู่หลายวันแม่คงจะหลงจริงๆวันนั้นเขาก็ลองถามแม่อีกหลังจากวันก่อนถามไปทีนึงแล้วแม่เมื่อไหร่ผมจะได้มีเมียกับเขาบ้างเนี่ยมีทำไมเมียฮะสงสัยต้องรอให้แม่ตายก่อนมั้งถึงตายไปกูก็กลับมาแม่หลงหรือเปล่าเนี่ยวีระชักเครียดแล้วปีนี้อายุจะ40แล้วผมเริ่มงอกแล้วหน้าชักจะเหี่ยวแล้วขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปในแก่ตายกันพอดีไม่ต้องมีเมียเอ้นี่แม่หลงหรือไม่หลงกันเนี่ยเอ็งนี่มันลูกใครวะฮะผมก็ลูกแม่ดิใครไม่เคยมีลูกใครยังสาววีระแทบจะระเบิดหัวเราะออกมาให้ลั่นบ้านก็ผมเนี่ยลูกแม่มึงอย่ามาหลอกกูนะอายุเพิ่งจะ17แม่พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องพูดอะไรอีกถ้าไม่หลงก็บ้าแล้วเอาละทีนี้รับรองได้เลยว่าแม่ไม่มีทางด่าว่าเป็นอันขาดถ้าเขาจะมีเมียหลังจากวันนั้นวีระก็ทดสอบแม่ทุกวันโดยคำถามเดิมๆแม่จำผมได้ยังไอ้นี่เมื่อไรจะไปที่อื่นนาทีวะนี่ฮะก็จะให้ผมไปไหนก็ผมออกมาจากท้องแม่เองไปทางใต้เหรอเองไปอยู่ทางใต้แล้วเองจะมีโชคแม่พูดอย่างกับหมอดูผมจะไปทำไมทางใต้แฟนผมอยู่ทางเหนือสายชนอะสายชนนะแม่ชอบเขาเปล่าสายชนเขาทั้งสวยทั้งน่ารักนะแม่นะฮะผมอยากให้แม่ไปสู่ขอให้ผมอยากแต่งงานแล้วพาเธอมาอยู่ที่บ้านนะแม่ตกลงหรือเปล่าเอ้นี่พรามอะไรวะนี่นกมันมาทำรังที่ต้นมะพร้าวเนี่ยเองเห็นหรือเปล่าเนี่ยแม่ชี้มือเขามองมือที่เหี่ยวย่นนั้นสั่นตาฟ้าฟางสงสารแม่จับใจเขาอยู่ในโอวาทแม่มาตลอดนะตั้งแต่เด็กแม่ในดุเข้มงวดเคี่ยนตีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้แม่ติดนิสัยมาจากตาเพราะตาเป็นนักเลงดุเข้มงวดมากต่อมาพอหลงจริงๆนี่ยายส่องเห็นผีอะไรต่ออะไรไม่รู้มากมายบางทีก็เห็นคนตายมากันเต็มบ้านเดี๋ยวแกก็ดีจำความได้เดี๋ยวแกก็หลงพอหลงทีก็เห็นผีเห็นสางแกก็กลัวไปหลบอยู่ในห้องเล็กๆมืดๆลูกชายก็ได้แต่สลดใจวันหนึ่งวีระก็ตกใจจู่ๆแม่ก็นอนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นมาแต่เช้าไม่ยอมลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาจนค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่ดีขึ้นแม่ก็เรียกวีระเข้าไปหาแม่อยู่ไม่ได้แล้ววีระเอ้ยแม่จะไปไหนอะแม่ตายสิแม่จะตายอะแม่ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกลูกมันแน่นหน้าอกผีมันมานั่งทับบนอกแม่ไล่มันไปทีไม่เห็นมีอะไรนี่แม่ไม่มีหรอกแม่โอ้ยมีสิทำไมจะไม่มีโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเขามารับแม่แล้วก็รออยู่นั่นเองไม่เห็นเหรอไม่มีอะไรหรอกแม่เขาเหลียวมองไปข้างหลังพุ่งสายตาไปยังความมืดนอกบ้านที่แรกไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสีดำเสร็จแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าในความมืดมีร่างตะคุ่มของใครคนหนึ่งยืนอยู่อย่างนิ่งสงบเชียวรูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบจะเท่าต้นกล้วยที่เป็นกออยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครอยู่หรอกแม่เขาก็กระซิบบอกแม่ทั้งที่กลัวนะเกรงว่าไอ้เงาดำที่เห็นจะเป็นยมทูตที่มารับวิญญาณคนตายนั่นแหละเขามารอแล้วแม่ต้องไปแม่ไม่เป็นไรหรอกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าบ้านนี้ไม่มีแม่เขาก็จะได้มีเมียแต่พอคิดไปว่าแม่จะตายก็ใจหายสงสารแม่อยากจะให้แม่อยู่ต่อไปนานๆอยู่แบบหลงๆลืมๆก็ยังดีขออย่างเดียวอย่าห้ามโน่นห้ามนี่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างแม่ไม่เป็นอะไรหรอกแม่นอนเถอะนะดึกมากแล้วพรุ่งนี้ตื่นนอนตอนเช้าแม่ก็หายนะแม่นะเขาก็พูดปลอบใจให้กำลังใจแม่จนกระทั่งแกหลับตาลงเขาเห็นแม่ปิดเปลือกตาลงไปก็ถอนหายใจออกมาเฮือกเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าข้างนอกนู่นมีใครคนหนึ่งยืนตะคุ่มรออยู่อย่างนั้นก็หันควับไปมองที่ข้างกอกล้วยไม่มีละมีแต่ความมืดพยายามเพ่งก็เห็นว่าตรงนั้นเหลือแต่ความมืดจริงๆวีระก็กางมุ้งให้แม่กันไม่ให้ยุงเข้าไปกัดแม่รีบดับไฟแล้วก็มุดเข้ามุ้งที่กางอยู่ข้างๆมุ้งแม่นอนลืมตาโพลงคิดโน่นคิดนี่จริงๆแล้วแม่ก็รักเขาที่เข้มงวดก็เพราะรักแล้วก็หวงด้วยเป็นห่วงเขามากเสร็จแล้วก็คิดจนม้อยหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้ว พลุดลุกขึ้นนั่งแสงสว่างมันส่องลอดชายคาเข้ามามองไปที่มุ้งแม่แม่ก็ยังนอนอยู่ยังไม่หายป่วยไม่เป็นไรข้าวครัวหุงข้าวเองก็ได้เจียวไข่ให้แม่กินกับข้าวข้าวสวยร้อนๆนี่ก็น่าจะดีออกจากครัวมาที่มุ้งก็ถือจานข้าวจานไข่วางลงเพื่อปลุกแม่แต่ปรากฏว่าร่างแม่นี่แข็งทื่อไปแล้วงานศพจัดขึ้นวีระนี่ไม่ประสีประสาอะไรเรื่องจัดงานจัดการอะไรได้สายชนกับพ่อแม่ของเธอมาช่วยอย่างแข็งขันตอนอาบน้ำศพแล้วยกลงโลงเขาก็ร้องไห้ไม่อายใครศพลงไปนอนในโลงครู่เดียวปรากฏมีเสียงดิ้นครุกครักในโลงสับปะเรอนี่พังอะแขกเรือเตรียมวิ่งเนี่ยปรากฏมือสีน้ำตาลเหี่ยวๆยื่นขึ้นมาเกาะปากโลงเหนียวพาร่างลุกขึ้นมาเฮ้ยยายสองฟื้นฮะยายสองฟื้นเลยร้องกันเอะอะโกลาหลช่วยกันพยุงยายสองออกมาจากโลงวีระยืนงงอยู่ข้างโลงเขาทำอะไรไม่ถูกเหลียวไปมองสายชนสายชนยืนอ้าปากค้างพอได้สติก็ก้มลงไปกอดแม่พวกชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่สงสัยจะเอาไปผิดตัวแล้วเขาปล่อยมามั้งลงความเห็นกันอย่างนั้นวีระก็ดีใจที่แม่ฟื้นแต่เมื่อหันไปดูสายชนอีกครั้งก็ต้องถอนให้ใจยาวสองสามวันต่อมาอยู่กันตามลำพังแม่ลูกยายส่องก็พูดกับวีระด้วยสีหน้าครุ่นคิดอย่างหนักเอ็งมีเมียเสียทีก็ดีนะไอวีถ้าขืนช้าเดี๋ยวข้าตายไปอีกจริงหรือเปล่าแม่วีระก็รีบบอกให้แกไปสู่ขอสายชนแต่ยายส่องสายหน้าไม่เอานางคนนี้ไม่เอาวีระหน้าซีดลงไปอีกยายส่องอ้าปากจะพูดบางอย่างแต่เห็นสีหน้าลูกชายแล้วแกก็ยิ้มก็บอกว่างั้นก็ตามใจเองวีระกับสายชนแต่งงานกันจัดงานไม่ใหญ่โตหรอกเงียบๆแขกเรือไม่เยอะพอเป็นสักขีพยานให้คู่บ่าวสาวเท่านั้นลูกสะใภ้มาก้มกราบยายสองก็หัวเราะชอบใจแกยิ้มแย้มมีความสุขคืนส่งตัวเข้าหอในยายสองก็ตายนอนหลับแล้วไม่ตื่นตัวแข็งทื่ออยู่ในมุ้งเหมือนกับครั้งก่อนแต่ว่าคราวนี้แกไม่ฟื้นปีต่อมาสายชนก็มีลูกลูกคนแรกเป็นผู้หญิงวีระมองหน้าลูกสาวอย่างตะลึงหน้าตาเหมือนแม่เขาไม่มีผิดนึกถึงคำพูดของแม่นะเสียงแว่วมาเข้าหูถึงตายไปกูก็จะกลับมาครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโลกนี้ย่อมหมุนเวียนไปตามวัฏจักรของชีวิตเกิดตายผูกพันชาตินี้เป็นแม่ชาติหน้าต่อไปเป็นลูกชาติโน้นเป็นพ่อชาติโน้นเป็นพี่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่ยังจะต้องติดวนอยู่ในกระแสความเกิดความตายนิพพานเมื่อไหร่นั่นแหละทุกอย่างถึงจะสิ้นสุดลงพอพูดถึงวัดทับกระดานพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดใกล้ๆกันนะครับชื่อวัดอะไรไม่รู้แต่คุณประเดิมบ้านแกอยู่สุพรรณแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาชอบหาปลามากเป็นคนทำบาปขึ้นซะด้วยชื่อในหลิมในหลิมนี่พ่อเขาชอบเล่นหวยทั้งหวยใต้ดินทั้งหวยรัฐบาลยังเคยไปขอหวยพุ่มพวงก็เคยนอกจากนี้ก็ชอบดื่มเหล้าด้วยในช่วงโรงเรียนปิดเทอมในหลิมนี่ก็ไปหาปลาไปลงเบ็ดลงข่ายที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหนองน้ำนี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากเขาต้องไปนอนเฝ้าด้วยโดยไปกับคนข้างบ้านที่มีอาชีพหาปลาชื่อลุงดำเพราะตัวแกดำอย่างกระถานตัวสูงใหญ่น่ากลัวลุงดำเนี่ยเป็นคนมีศัตรูมากเพราะว่าก่อนนี้แกเคยหากินไม่ถูกต้องพวกลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกเนี้ยลักวัวลักควายก็เอาเครื่องสูบน้ำก็ยังเอาของเพื่อนบ้านไปขายก็มีคนโกรธแค้นแกมากแต่ลุงดำแกก็ระวังตัวมากทีเดียวไม่งั้นจะโดนเก็บเอาง่ายๆไปหาปลาในหนองก็ต้องไปนอนเฝ้าเบ็ดเฝ้าข่ายก็ต้องพกปืนไปด้วยเป็นปืนลูกซองสั้นกระบอกเบ้อเร่คืนนึงก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่หลังหมู่บ้านตอนเช้าคุณประเดิมบอกว่ารู้ว่าลุงดำโดนยิงตายซะแล้วไม่รู้ใครยิงปืนพกกระบอกนั้นก็หายไปด้วยส่วนเพื่อนของคุณประเดิมที่ชื่อในหลิมเนี่ยไม่เป็นอะไรอ่ะ รอดตัวมาได้เพราะว่ามันนอนเงียบกริบไม่กล้าพงกหัวขึ้นมาศพของลุงดำถูกลากไปไว้ที่ดงไม้ใกล้ๆกันนั่นนะพอไอ้หลิมแน่ใจว่าคนยิงไปแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านบอกพ่อแม่มันให้รู้เรื่องแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกไปกลางดึกกลัวจะไปตายซะเปล่าๆพอสว่างดีถึงได้ออกไปตามหาศพก็เห็นรอยลากไปตามพื้นก็ตามรอยลากไปเจอศพนอนอยู่ที่ข้างดงไม้ไม่ห่างจากหนองน้ำมากนักตรงนั้นเป็นโคกดินสูงกว่าพื้นแถบนั้นเขาเรียกกันว่าโคกยายตายโคกยายตายนี่หน้าน้ำท่วมก็ท่วมไม่ถึงมันสูงมากลุงดำตายฟรีจับมือปืนไม่ได้คนกลัวผีลุงดำกันมากไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาตอนกลางคืนที่โคกยายตายนะตามธรรมดาจะมีเด็กๆไปเล่นกันทีนี้ไม่มีใครกล้าไปแล้วเงียบใช่ไหมป้าเตี้ยแกไปหาผักบุ้งตอนเช้าๆผ่านไปแถวนั้นมองไปที่โคกไปเห็นลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ที่ชายป่าตีนโคกเนี่ยแกก็ตกใจรีบกลับบ้านเล่าเสียงละล่ำละลักแล้วแกก็ไม่กล้าไปทางนั้นอีกเลยไม่แต่ป้าเตี้ยคนเดียวต่อมาลุงคงในขี่ควายไปเลี้ยงราวๆสัก4โมงเย็นก็ไปเห็นอีกว่าลุงดำแกนั่งกอดเข่าอยู่ตรงชายป่าแถวๆที่ป้าเตี้ยแกเห็นนั่นแหละปีต่อมาก็มีจอมปลวกประหลาดขึ้นอยู่ที่ตีนโคกเนี่ยตรงชายป่าที่ป้าเตี้ยกับลุงคงเห็นร่างดำๆนั่งกอดเข่าอยู่นั่นแหละจอมปลวกที่เกิดใหม่นี่สีดำมาเมื่อมเนี่ยแล้วก็รูปทรงเหมือนกับคนร่างสูงใหญ่ยืนทะมึนทึนอยู่พูดกันว่านั่นน่ะจอมปลวกลุงดำเชื่อกันว่าดวงวิญญาณลุงดำมาสิงอยู่ในนั้นหลายคนที่มาดูศพลุงดำในวันที่เกิดเหตุร้ายก็ยืนยันว่าตรงที่จอมปลวกโผล่ขึ้นมานั่นน่ะเป็นที่ศพลุงดำถูกลากมาทิ้งคนในหมู่บ้านก็ฮือฮากันใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกขอเลขเด็ดไปแทงหวยกันตอนแรกก็มีผู้หญิงคนนึงถูกหวยก่อนชื่อนลีนลีนี่ฝันว่าเห็นลุงดำออกมาจากจอมปลวกมาเข้าฝันมาบอกเลขให้ไปซื้อหวยตามธรรมดานลีแกไม่ชอบเล่นหวยแต่พอฝันแบบนี้ก็ลองเล่นแล้วก็ปรากฏว่าถูกด้วยพอพวกชาวบ้านเห็นว่าให้หวยแม่นทีนี้ไม่มีใครกลัวแล้วไปขอหวยกันใหญ่พอหวยออกมาก็มีคนถูกกันหลายคนพอผลปรากฏออกมาอย่างนั้นไอ้จอมปลวกรูปคนดำก็มีความสำคัญไม่ว่าใครต่อใครก็พากันไปกราบไปไหว้ไปขอโชคขอลาภกันพวงมาลัยนี่คล้องกันเต็มจอมปลวกเลยมีตู้รับบริจาคมาตั้งมีเซียมซีมาให้เขย่าเสี่ยงดวงกันมีคนจัดการคนจัดการก็คือญาติๆของลุงดำมาแหละพูดว่าจะตั้งศาลให้ลุงดำเอาอะไรได้ไว้ทำศาลลุงดำว่างั้นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงพอรู้ข่าวก็พากันมาขอหวยบ้างลุงดำนี่เคยไปเข้าฝันพ่อไอ้หลิมบอกเลขให้ไปแทงหวยไอ้เรื่องอย่างนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องมองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ปรากฏว่าพ่อไอ้หลิมถูกหวยจริงๆไอ้หลิมเล่าว่าพ่อมันดีใจโดดโลดเต้นตัวลอยอยู่แถวนั้นแหละมีคนถูกหวยแล้วก็มีคนที่โดนหวยกินด้วยทำให้หมดตัวก็มีพอทุ่มแทงหนักมือนะไอ้ประเภทหลังนี่แค้นจอมปลวกมากเช้าวันหนึ่งคนเอะอะกันปรากฏว่าจอมปลวกเนี่ยถูกมือดีพังป่นปี้หมดแล้วไปดูกันจริงๆด้วยร่องรอยก็คือใช้จอบขุดทำลายลงมากองราบกับพื้นดินเลยนะทลายลงมาราบคนซุบซิบกันว่าน่าจะเป็นฝีมือลุงเผาเพราะว่าลุงเผากับลุงดำเนี่ยไม่ถูกกันมานานแล้วไอ้เรื่องที่ควาย3ตัวลุงเผาหายเนี่ยคนไปขอหวยกันลุงเผาก็มักจะพูดทํานองว่าชาวบ้านมันโง่เง่าเต่าตุนไปยกมือไหว้จอมปลวกไอ้คนชั่วอยู่ได้แล้วจะเจริญได้ยังไงนอกจากนั้นบางคนก็ยังสงสัยว่าคนที่ฆ่าลุงดำเนี่ยอาจจะเป็นลุงเผานี่แหละนะแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไร3วันต่อมาเย็นนั้นปรากฏลุงเผาตกต้นตาลตายคอหักเขาว่าโดนผีจอมปลวกลุงดำน่ะเล่นงานเรื่องนี้จริงเท็จยังไงไม่รู้เขาก็เล่ากันนั่นแหละเรื่องเกิดใกล้ๆวัดทับกระดานนั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ก็ขออ้างเอาสุภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลกครับสวัสดีครับ